Сабастыян выйшаў у сенцы. Памерла Наталя. Але кага дзе што? Сабастыян выткнуўся на двор, паглядзеў на неба, на вуліцу, на новыя весніцы і сказаў: «Ты! От што! А, ідзі ты дадому і распараджайся там. Папрасі мыць, а выкапаць дол і зрабіць труну я паклапачуся. Як развіднее, я падыду. Неўзабаве світаць пачне. Я зараз бабу прышлю сваю. Ну, але зараз дзень нахопіцца». Дома Мацвей пабудзіў кватаранта свайго Мікалая. Юрка пачуў гэты незвычайны клопат. «Што?» «Нічога, ты спі сабе!» І Юрка заснуў. Мікалай пачухаў галаву і стаў сцягваць на ногі боты. «Ай, усё ў іх уся рэдзе не падрывалася», – сказаў ён. «Дзе гэта?» – запытаў Мацвей. «У ботах! Няхай на іх паляруш на нагу не сцягнуць, трэба хутчэй, хутчэй новае спраўляць». І яны ўдвух пачалі клапаціцца. У хаце ўжо Сабастыяніха грэла на комінку ваду. Мацвей пазваў двух суседак, і Наталлю пачалі мыць. «Ай, худая якая!» – сказала Барановічыха, мочучы Наталлі плечы. «Ой, гаравала небарака!» – адказала Сабастыяніха. Трэця жанчына дадала: «Не дай Божа! Дзеці засталіся дробныя, як боб!» І ўвесь час, пакуль абмывалі, гаворка не спынялася. «Гэта не то, што як у каго пасля смерці дзеці застаюцца дарослыя, а гэта не дзеці, а гарох. Ай, ты і гарох пры дарозе, хто ідзе, той і ў скубне. Ну, дзякаваць Богу, бацька ж застаўся, у крыўду не папусціць. От, гэты бацька сам заўсёды ў крыўду падаецца, хлеба кавалка на стале не мае. Ужывуць небаракі дзеці, гора без маткі. Яе небарак у жывот часта хватаў. А гэта яшчэ ад першага дзіцяці не сцераглася, ой, не сцераглася. Бо не было пры кім і пры чым тут вельмі сцерагчыся, а? А ён жа ж не спагадае. Ды што мужчына ведае вельмі ў гэтых справах? Яму што? О, раз ажаніўся, павінен ведаць. Ай, ён то павінен, але каб яны гэтак жылі, як гэта ім у галаве. Унь, Мацвей, стаецца нязграбны, няздатны некі, а да Каршуковай Анастасіі пробаваў даходжваць, пакуль людзі не пачалі гаварыць. Ой, ну а твой, Юлік, дарма што кульгавы і дачку пара замуж аддаваць. О, ну а твой Костусь. Ну і мой Костусь, я гэта сама скажу. Мы суседкі разам жа і гадаваліся, раслі разам, гулялі некалі. Тут між намі можна ўсё сказаць. Ай. І пакуль памылі, перагаварылі ўсё. развіднялася. Юрка ўстаў і, не ўваходзячы ў хату, павёў пад калодзець напаіць каня. Вярнуўшыся назад у двор, убачыў, як Мікалай разглядаў у агародзе дзверы длёўкі. Мацвей неўзабаве прынёс аднекуль трэцюю. «Гэта лепшае», – сказаў ён. «Я ў Юліка ўзяў, а гэта Сабастыянава дрэнь. Капаць табе паможа Тамаш, я папрасіў». «Няхай бы ты Алеся папрасіў, гэты маладзейшы». «Я думаю папрасіць Алеся, каб памог труну зрабіць. Робіць яе Сабастыян з сваіх жа дошчык, дзякуй яму, і толькі трэба яму на помач каго пазваць. Ну, вядома, хто ж паможа, як не брат». Узышло асенняе сонца, агарод і двор быў ясным і здаваўся прасторным. У Юркі раптам нешта сціснула за горло, дыхаць стала цяжка. Страшная здагадка шавяльнулася ў ім, ён як стаяў, павярнуўся і роўна пайшоў у хату. Спачатку сторапа нічога і не заўважыў. Толькі дзіўна было, чаму гэта цётка Сабастыяніха паліць у печы. Яна скварыла сала на вялікай скаварадзе. На палку каля печы сядзелі дзве сястрычкі, прыціснуўшыся адна да адной, нічога не разумеючы, маўкліва глядзелі на цётку. Цётка ж, расчырванелая каля агню, гаварыла ім: «От, зараз, дзеткі, я дам вам паснедаць картоплі са скваркамі. Вы любіце гэтую яду? Любім, любім. А тады вы пойдзеце на агарод гуляць. Сёння свеціць сонейка, цёпла будзе. Там жоўценькі пясочак у вас у агародзе насыпаны, будзеце сабе гуляць там на сонейку ў зацішку. А мы ўчора там таксама гулялі. Ну і будзеце гуляць сабе там. Паснедаеце, і паснедаўшы будзеце гуляць». І раптам Юрка убачыў. На покуці, непрывычна чыста адзетая, вялікая нейкая белая незнаёмая, ляжала маці. Ногі яе былі яшчэ босыя, але адзетая яна была ў той цёмны гарнітур, які надзявала на вялікдзень, калі ішла ў царкву або да дзядзькі Сабастыяна ў госці. Твар быў белы, чуць зеленаватым здаваўся пад адценнямі белай жа хусткі на галаве. Дзве асеннія мухі поўзлі па гэтым новым твары. Сонца ляжала на цёмным гарнітуры, пакідаючы твар у сіняватых ценях. І страшны неспакой так нявыкананых жаданняў і мэтаў назаўсёды ляглі на твар страшнай застыласцю. Юрка ўтаропіўся вачыма ў гэты нябачаны ніколі неспадзяваны малюнак. Пачаў паволі падыходзіць да покуцця, роўна не гойдаючыся ў бакі, не ківаючы галавой. І раптам з немым енкам кінуўся на яе босыя, такія белыя, такія чыстыя ногі. Thank you. Гэтая гаворка адбылася ў тым жа пустым асветленым сонцам Мацвеевым гародзе, дзе гулялі на пяску дзеці. Мацвей сядзеў каля суседняй сцяны на старым бервяне і глядзеў на драўляную барану, прыстаўленую да плота. Кагадзе прыходзіў Алесь і сказаў, што труна гатова. Сабастыян прыйшоў з дому, убачыў у агародзе Мацвея, падаўся да яго, сеў побач з ім, спусціў вочы між сваіх калену зямлю і сказаў: «А я, Кагадзе, дома каровам сечкі ўрэзаў, салому папалам з канюшынаю мяшаў. Пайдзі ты цяпер вальнейшую часінаю да папа. Пагавары з ім, а? Патаргуйся». Мацвей маўчаў. «Скажы, што так і так. Няма тут лішне з чаго вельмі даваць. Ну, папрасі, каб лішняга ж не браў, а? Каб по-божаму». «Ён і сам, праўда, ведае, што яму тут лішнее гаварыць. Не павінен і сам дорага браць». «Не пайду», панура перарваў Мацвей з Сабастыянаву гаворку. «Чаму?» «Чорт яго пойдзе». «Ну, а як же ж гэта будзе, а? Як?» «Няхай як хоча, так і будзе». «Ой, ты што гэта, з глузду з'ехаў?» «Чорт яго ведае, ці быў яшчэ ў мяне той глуст. Можа, тут не было з чаго і з'язджаць. Няхай яно, Бог дасць выгарыць. Чаго ты праклінаешся, нічога гэтым не паможаш. А ты мне парай чым памагчы. Ну, не гарачыся. Будь трохі халаднейшым. Халаднейшым будь, я табе кажу. Будь халаднейшым, ідзі, дагаварыся з папом, ну, слухай мяне». Не буду я ні з якім папом дагаварвацца». «Ну, а як жа, шага, так?» «Як будзе, так і будзе, няхай жа будзе. Ай, без папа». «Няхай сабе і без папа. І без крыжа, без царкоўнага звону, а? Як нехрысць, як жывёліна якая, а? Як ні чалавек, ні раўнуючы, ліха ведае, што ты рад, што яна памерла, а? Азіят ты! Ты якога-небудзь пуда жыта не хочаш на яе ў апошні раз патраціць, а? Гэта ж уже апошні раз, а? Разумееш? Апошні раз!» «Нічога не памагло ёй жывой, не паможа і памерлай. Мацвей! Ніхто не памог ёй жывой, ніхто не паможа і не жывой». Сабастыян пільна агледзеў халодныя рысы Мацвеевага твару і павольна пачухаў калена. Устаў і пайшоў да папа. Збіраліся людзі. Алесь з Тамашом прынеслі труну. На дварэ неўзабаве стала цесна і шумна. У хаце Юрка не адыходзіў ад мацеры і не мог ніяк выплакаць усіх слёз сваіх. З самага ранку ён усё стаяў тут, калаціўся ў немай роспачы, і несупынныя слёзы яго былі то ціхімі, то бурнымі. Босыя ногі яго былі, як і заўсёды, непамытымі ў засохлай зямлі. Сабастыяніха цішком падышла да яго: «Ідзі, абуйся, сынку, зараз у царкву за маткаю пойдзеш». Ён маўчаў, нічога не зразумеўшы. Тады яна раптам успомніла ці здагадалася, што ў яго няма чаго абуць на ногі. І яна сказала: «Памий, синок, ноги, я тобі налью ночви води, а то недобре йти у церкву з такими брудними ногами». І он послушно пішов у камору, побовтав трохи ногами у воде, обмочив у низі калоши полотняних порток своїх і не мог собрати своїх думок аж до самої ночі. Тільки як йшов він за труною у церкву, передвечірнє повітря трохи освіжило його. І він почув, що болить голова. Він кілька разів виходив з церкви і назад уваходив, і в гэты час почала жывати і вырастати у ім почуттёвая свядомасць, що живе ён сярод усіх гэтых людей адмысловым нейкім, асобным, напружаным жыццём. Бачыў ён, як бацька стаяў каля прытвору з холоднымі рысамі твару, чуў, як кум Юліка Барановича стукаў ботамі, узлазячы на званіцу, і як пазваніў трохі ва ўсе званы. Пасля злезшы з званіцы, падышоў да натоўпу мужчын каля цвінтарнай брамы і гаварыў пра нейкія папары. «Ой, у нас папарцы смачныя, так што нам не трэба балота пускаць пад пашу, нам сена тымчасове патрэбна». «Папару мала, а нічога ты на іх не пасееш», – чуўся голас Тамаша. «Папару мала, можна зрабіць, каб было больш, паджыта тымчасове добра». «Нічога не добра. Я вам, мужчыны, скажу от што. Запусціўшы папарэц, ды тымчасове, калі Бог дасць здароўе…» «О, а Алеся няма», – сказаў нехта з мужчын. «У царкву нават і носа не ткнуў». «Дык ён жа ж труну рабіў». «О, то што рабіў. Мог бы падысці разам з усімі, як бы яму самому ніколі не давядзецца ўміраць». «Ай, куды ён табе пойдзе? Камуністы у царкву не ходзяць, не маюць тымчасове права. У іх такі закон. Калі пайшоў раз у царкву, выкідаюць, значыць, з гэтага іхняга цэху. О! Не можна? Тымчасове як же ён табе пойдзе, а? Труну дык ён памог зрабіць. Гэта дык нічога, гэта ў іх можна. Тымчасове зараз трэба лезці, будзе на званіцу, на вечную памяць пазваніць». «Ай, кажуць, што Мацвей не хацеў у царкву нясці, так хацеў пахаваць». «Ну, але не хацеў... Гэта ўсё Сабастыянаў быў клопат, а яму мала гэта абыходзіла. Сабастыян сам казаў: не памог ён, кажа, ніхто жывой, не паможа ніхто ёй і памерлай. От як! Ай, хто яго тут разбярэ? Можа, яно трохі і праўда. Ёй ўжо ўсё роўна, як ты па ёй не спяваю, куды ты яе не нясі». «Ну так, але для людскога вока патрэбна ж нешта, каб было. Як же ты так пахаваеш, без нічога ўзяў ды закапаў, як жывёліну якую? Гэта ж табе чалавек. А калі чалавек грэшны, то трэба ж тымчасове памаліцца. Ой, якія там у яе грахі? Адкуль яны ў яе?» «О, добра кажа. Адкуль тыя ў яе грахі?» «Чаму? Усякі чалавек грэшны. Няма нікога без граху». «Ад! Хто яго ведае, што тут грэх, а што не? Разбяры тут». Кум Юліка Барановіча раптам зноў загаварыў пра гаспадарскія справы. «Тым часове я зноў пра гэтыя самыя папарцы. Яны ў нас такія, што пашы з іх павінна хапіць уга. На чорта нам гэтыя выдумкі. Папары заўсёды былі. І нашто гэтую моду ўзводзіць, каб без папараў заставацца? Што галава, то розум. Яны хочуць давесці гаспадарку, ай, чорт ведае тым часове да чаго. Сказаць, што поле добра ты вырабляй, угнойвай яго, не лянуйся, дык радзіць будзе. Я сам нажынаю ў тым часове жыта на маю сям'ю даволі. А ёсць ціка людзі, што і пабольш поля маюць. На што тут лішняму драгеліць? Хто гэта выдумаў, каб папары зводзіць? Калі ты добры, дык я ж кажу, гаспадар, да. Ну, а калі не гаспадарыцца, усё з рук валіцца. Чорт яго не возьме, не вываліцца ўсё з рук. Не выпускай з рук, калі яно ў цябе валіцца. О! А калі не ўтрымаць, а? Гунь, Мацвей, жонку на гэтым свеце ўтрымаў? Ўтрымаў, а? Ці не? А? Ўтрымаў? Ну, бо тут гэта суджана. Што суджана тымчасове чалавеку, то тут нічога чалавек не парадзіш. От што? Гэта як свет светам і Бог Богам, дык гэта заўсёды было і будзе. Ну, а калі б ён жонку вылічыў, то як бы тады з гэтым асуджаным было, а? Як бы тады з ім? Ну, то тады, значыць, было б суджана яму вылічыць яе. На паправу тады б усё пайшло б у яе, а? Дык памятайце, мужчыны, што няма нам тут лішні чаго чыіх галоў слухаць. Папары павінны быць, як і былі. Як табе, Тамаш, здаецца? Тамаш нічога не адказаў, прадзьмухаў вішнёвы свой папяроснік і закурыў. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.